msaidizi wa MV Mapenzi. Tupo safarini kutoka kisiwa cha Vumilivu kuelekea bandari ya wapenda nao. Vizuri sana. Endelea hapo. Tulipokuwa safarini, meli yetu ilipigwa na dhoruba. Lakini mabahari ya shupavu waliweza kumwaga maji nje ya meli na kuifanya meli endelee na safari. Vizuri sana. Endelea hapo. Isipokuwa bahati mbaya, yule nahodha wetu alikuwa mwoga kiasi kwamba aliamua kujitosa baharini. Amejitosa baharini? Ndio, amejitosa baharini. Oh, masikini. Tunafikiri pia kwamba huenda amemezwa na papa au nyangumi, lakini sisi tunaendelea. Hayo ndio matatizo ya baharini. Asante na kwa heri. Over and out. Mume wangu jeni kusema.